سورت آل عمران یو سل اتلسم آیات دے 118 نمبر آیت سرورم پارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودو ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الآيات ان كنتم تعقلون آل عمران درې حصے او په دې کې بیان د سلوړو مزامینو اوله حصہ کې درې شپتا آیاتونو په اثبات توحید او په هر باب کې دعوت توحید جواب د شبې د نسوارو دوی مهیسه پای کې اثبات د رسالت او پنځل لس په لته د کتاب بیان کړم درې مهیسه شروع وا د یو سل دوی میات نو پدې کې د جهاد او د انفاق ټول مزامین روانو د جماعت جوړولو د پاره پنځه اصول یو اصل داو چې عقیده به ټول یو وي دوی اصل داو قران او سنت به فیصل وي دریم اصل داو چې ارکان به فعال وکار بکې سلورم اصل داو چې مال به خرچ کې په قران او سنت باندې په جماعت د ارکان د دین اره جماعت جماعت باندې مال جمع کې به جب کې چې نه نه هغه پیسې براله چې جماعت کې سو کمزوري دي ته دین په شوبه کې به هغه مال خرچ کې دې دې نه اوس پنځم قاعده دا ده چ غیر رازدار بنه ساته په جماعت کې ولکه غیر رازدار دې او ساتل نو ساراز به فاش کی نورو تا پوه غیر رازدار بنه ساته غیر رازدار خشین دې داغي بیان کې او پاغي رسو دو واقع تفریقه دو حدود به خود غیر رازدار ساتو نو سره الله سو وجه بیانې چې دا نقصانی خلق زکه دې چې دا الله سو وجه پدې کې دي شمیرې یو سل 18 نمبر آیت یا ایها الذين امنوا اے مؤمنانو اے د ایمان داویدارو لا تتخذوا بطانه من سي تاسو د ګډ دوست بتانن د بتن نه دی بتن وی ګډتا خېټتا خېټ کی دن د چا سر زړه خبره مساتا چستا سي ملګری نه دی ویلکه تا تا دا خبر کوم د جماعت د شورا خبر دادا تو چې نی پی جنک لک نی نو هغه ته دا خبر ان کې لا تتخذو بتعانتن من سیتا سو د ګډ دوستو ان راز والا خبر خلک ګډ کې پټ ساتي هغه نخ کار کوي من دونکم سوا تاسو د ملګرو نه چستا ملګری نه دی ولی بو سرخ پل راز زکر نساتے یو وجدادا لا یعلونکم خبالا آغی ایلن کئی پتاسو بانی خبالن د فساد پجھے دیکھنے ایلن کئی چکل وست کی گی نستا استا پا ملگونو بانی مثل لگئی الزام با لگئی وعدی چدا خبر کری پشورا کے زمان خلاف حالکہ تز خبر ایزا خبر شوی بکن گورا با ایمانا دی خبر کرے رے دا چې سولو نقصان کیږي نو چې دا هغه وجه نه کیږي چې چاو ته دا راز واښ کړی دوی ودو مانتم خو هیدا منافقان هغه کارونه چې تاسو تنګيږي پاره باندې عنتم چې تاسو تنګيږي پاره یعنی خو هیدا تنګي دل تاسو چې په کومه خبره ده خفه کیږي نو هغه بده خو هی ادا بازا تل باو او دریم دا تاقیق کار شوی دی بغزونا من افواه هم دخلو داغینا ای داغی دخلی ندا سی خبری روزی چه دا سی خبری داغ کافر و دخلی نم نروزی دازکا بغز و حسد پا مخاق سیره باغزا دل دشمنی وما تخفی سلورم دا وما تخفی صدورو هم او آغا چی پتی سنی داغی آغا دیلوی دی آغا سنکی غد غد غندان پراتی دی تا تا خووست چکی گی نو یو غند راک کارکی چې وسی کېږي نو بل غون راکاره کوي او پخلی بعد د خو سووایم پوه په سده کې دن نه اغم د ته غونډان پره تدی هغې پر ساتلی مخیته او نوړې خبرې بیا کاره کومه قد بینا لکم الآیات تاکی خیال کری منگ اللہ وی تاسو تا آغا نخی دشمنی داغی ان کنتم تاکیلو ان کچرت تاسو تا اکل نکار اخری اللہ وی خود اغا دشمنان دن بینی سیم ها خبر شے انتم تاسو اولا ادا کسانی تحبونم چی مینکوی تاسو داغی سر اللہ وی الله وی تو خو سرمینه کې تو خو پیدا ګمان کې چې دا مؤمن موحد دی هغه لوی رزیل او بې ایمانی ولا یحبونکم او هغه مینه نه کوي تاسو سره کدا غد ایمان او توحید او د شیخ القرآن رحم الله سره مینه وي د توحید سره مینه وي د موحدینو سره مینه وي راغه به تاسو سره مینه ساتلا راغه مینه نه کوي الله وی تاسو سره بغض او حسد په مخاغسته او ته سره ځکه مینه کې ته وی یو نیک بنده عالم دی تبو سره مینه کې خو به تاسو سره مینه نسادي دا د انفاق د منافقان غاړه بوله وجدا او شپګم وجدا دا وتو امنونا بالکتاب کله تاسو به یقین کوئ په کتاب ټول باندې تب ټول قران منی او هغه باځي منی او باځي نه چې کوم کې فائدہ دا داغه مفاد دنیا دی واغه منی او چې کوم کې فواید دنیا داغه نشتا واغه نه منی و یوازې دا قران او حدیث دی چې خلکو ته بیانوي نورم څه بیانوي وخت می دا خبره واوري دا غم نترم دواله وای باز خلکو چې یوازې دا قران او حدیث دی په دې ایمان راوړل نور هم څه کتابو نشتا دا سي الله پاک دا چې حالت ته باز خلک بیا پوځي خو وی واجب توحید او د سنتو مسله پره مسله قران او حدیث کې نشته او چې دا نو یوازې دادا باندې چراغ او د پیغمبر پاسو سلام نه تپوس کوي ما ته یو دا سي عمل خویا چې په عمل ما لادن کی جنت او ما خلاص کید جهنم دور نا پیغمبر پاک او ته بل سنوي تعبد الله ولا تشركوا به شيئا وتقيموا الصلاه وتؤتوا الزكاه وان تصلوا رحم توحيد الله منلم به توحيد الله منا او د الله په صفاتونو کې دا الله سره ډېر خدار بن جوړوا موز کوا زکات ورکا او د خپل خپلوانو د ملګرو سره صحیح تعلق ساته دا پیغمبر پاک ویلی دی نو خسنه دی ویلی دا غده که داوی دی چه دا دا سه عمل لی چه پده عمل بده جهنم نخلاسه گی او جنت تا بده دا غده منگم توحید بیانو دا شرک تردیدم کو دا زکاتونو بیانم کو دا منزونو بیانم خلکو تا کو چه خلق خبر شی او دا خپل ولی پا منز که چه سور رشته دا د استاد او د شاګرد د توحید په منځ کې سره رشتہ نه برقرار ساتي دا درو ها انتم اولائے يحب طلاو تاسو سره مینه کوي خو هغه مینه نه کوي تاسو سره زمو خړې مینه واده باز خلکو سره موږ نه سپاته واچ دادا حالي مصیبت ده وتؤمنون بالكتاب كله او تاسو به عقد ساتي په کتاب ټول باندې دا مشرکین دا مبتدین دا ناکار خلک د خلکو سره مینه دا چې دا نیکان خلک دی حالان کې دا د دین دشمنان دي دا د پیغمبر د سنتو دشمنان دي هغه چا سره مینه وکي چې هغه تاسو سره مینه کوي توحید درته بیانې د الله کتاب درته بیانې د پیغمبر احادیث درته بیانې پټکی پټکی پوه کوي اصله مینه وکا تاسو مینه یې پیژندل نه دي وإذا لقوكم وكلا چما خامخشد تاسو سرا منافقان وایدې آمنا آمنا جی ستا خبره په کول بدل ده ستا ملګری دې وإذا خلو کلا چلال شي تاسو دوخانه خپل شي عزو علیکم الاناملا چی چی ستاسو دو وجنا بندونا دو گتو او من الغیز وجه دو غزینا بایا سمکم واسمی نکی گی ناسی موتا سی خبری اوکلی وقتی می غم کی بیانو کا پوش نماتا کسان میں بازی پر کداسی ناسو دیر غصو دارتا چیز من کس میں من نسو خوش آلی اللہ پیغمبر خوش آلو الگوالی زسو کوم خلق او دې باز د مریانو کې دا نه خېوي چې تاسو کوم بیان کړی وي خردا کارونه کوي وا اذا خلو وازو علیکم الاناملا کله چې لار شي تاسو ته خانه نو عزو علیکم پر بازار کې لیکي غم شو کړتري ومن ابو اذا خلو کله چې لار شي نو عزو چی علیکم استاسو دو وجنا الانامل بندون دو گتو من الغیز وجد حسین اوی دیر شو موحدان دیر شو پنپیریان دیر شو توحید وان درس خلق دیر شو اینا آرسی فمانبانی بند کری دی والحمدللہ آغا سی زنب بندو کمشاللہ و پیغمبر بند کری دی انشاءاللہ تاربانانا ناچے حاچه موږ ژوند دیو که خیری وایزا خلو عزو علیکم الانامل من لازم شیخ القران رحم الله ویلو وتار بنا شي ان شاء الله وایزا خلو عزو علیکم الانامل من الغیظ حکل چلار شید استاسو د خوانا نو چچی علیکم استاسو د وجنا الانامل بندونو د غتو د وجد سنا د وسینا قلوا پیغمبر موتو ملشئ بغیزکم صدق پلوغو سونا ان اللہ علیم بذات الصدور بدی غصہ کے بدی مردار چکے خیر انشاءاللہ دادا توحید و سنت پتنگان در سنت بچا پی رہی بیاو نہ بچا پی رہی خلقو کے برنا راجی دے بخو گوری خبیان بکی گی خود بسر کا تکڑی اپو غصہ کی بمڑی گی ان الله عليم بذات الصدور بشک الله په دې په مرادونو د شنو باندې ان تمسسكم حسنه کور شيږي تاسو ته خوشالي نو تاسو هم خفقيا خوشالي دیلرا و ان تسبكم سيئه او کور شيږي تاسو ته تکلیف یا فرحون دی خوشحالی گی پاغی باندی اے چتا تا خوشحالی ملاوشی مسئلہ توحید خوری گی درسون عامی گی نو دیخا پکی گی چه داولی زیاد شو داولی دیر شو شکر نو بازن شکر دی الحمدللہ موحدان زیاد شو دا توحید چگی زیاد شوی پا هر کور باندی دا قرآن و دا سنت درسون دی وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ او که چرته ورسیږي تاسو ته تکلیف بیمار شي سم اکسیډنٹ ملاو شو یو کال ما درس کا مطلب داسې په خوانده دی کې غاړه نه پرې وته دم ها مور څه کله سره باندې راغی نو اکسیډنٹ وشو پای کې پرې وته نو زما دا لاس مات شو دې کولې کې مې دا لاس مات شو نو دی کسانو زو پاغیو بس که نه کده تکی نو تالیبانو تا بار کسان بازی رال شیطانت و استاس دو استاد اکسیرانتو شو او سر و لاسی مات شو تالیبانو خواه غریبانان پا دیو خسام خالکو تالیبانو سم خالکی پتنگاری پا ما نرال نو چت اکلو ما زخطی کو ما کسان می زخطی کی می زنیم نو می نرست تا خدا سو درس کرے می اس نیم ما تا خط تکلیفو خمای په دې کې ډیر رزیلان او بېمان دي دا باندې سکیږي خوشاليږي به زه ټیک ټاک ویرا چې مو استاد دې عجیب تام دې اور سره ما وی ان شاء الله چې څنګه باندې خوشاله نشي بیا چې لاله هغه ما ته دې کې هغه پټې مټې وکړه خو بیا ما درس نو پرې خو دې خو هغه درس ما داسې وګړي ته لاس اچولو او ما خپل درس جاری ساتم عزو علی د خلکو وی اورګه چې باباګان وی کړی وي چې بیا نه کوي مې زه بیا کو سو مسره پرې ده الحمدلله هغه چریږي چې سو په ژوند دی مې ان شاء الله اما کې سای زبردا چغه وا هو ان تصبكم سيئه او چې برګ راشي یا زبان کار پرې نو بیا وخت کی و ان تصبكم سيئات يفرحوا بها زمنګ نو رسو الله زمنګ شاگردان دا پیدا دې ارزه کې درس ابل یو کس یو چې دا کم درسونه په دې علاقو کې اکثر دا زنانه عوام کوي دا اکثر ستانه دی قران نو ویلي دی ته تا قران آسان کړی دی ار یو چې موږ دا غنه قران ویلې دی ټیک درسونه موږ کړی خدا سي آزادانه طریقې موږ دورې نشو کولی دا چې سوره موږ ته آسان دي قران دا وسره د مولانا سره راوسته وای ان تصبكم سيئات يفرحوا بها او کوړه شي ګټ اوس ته تکلیف نه خوشاليږي پاره بیان کوي بیا وکړه و ان تصبروا وتتقوا دا مواجه ما بخله خپکیږي چې ما ته تکلیف ملاوي شي ظاهر کیږي چې خو نو شو او ته به مرا سم کار شو یا اخلاص شو دا په قران ویلي دي دا مواجه ما بخله خپکیږي په تکلیف و ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا الله وکته ان تصبروا صبر کو تاسو د مؤمنانو په دوستۍ صبر وکړو وتتقوا او ځانم بچګو د سستاینا چې ماځګر کې ختم دې کړي کې خیر او سال ماځګر پورې وتتقوا وتتقوا او ځانم بچګو د سستاینا ځانم بچګو د سستاینا سستی باندې کې ولا چې کوم خلکو سستی کړي دا نو هغه کامیاب شي نه دی وروړه سستی باندې کې سستی د يهودیت لوبه مرحله پاولای ده الله دې موږ سستۍ نه بچ کړي کله چې بیمار شوم زم چټي کومه خو زه هم د گزارې ولای مګر بیا خپ تکلیف راته خو زه ما کې بیا سستۍ راځي لا یزرکم کید کنه زما هو تیار باندې جوړه یې دغه چټي کوم بیمار ته راځي نه چې گزارې کیږي نو کوو لا یزرکم کید هم شیئا زدن ندسې تاسو تا تذرن شی رسول تاسو تا تکبیر د دې خلکو چل د دې خلکو شی اند زره خلک بډې چلو نه کوي دا سي چلو نه با کوي صورت ابراهيم پاخير کې راځي و ان کان مقروهم لتزول منه الجبال کدا غ چلو نه غونو تشوي لغونه به بلا الولو دا هر چا بارکه چل شي فارم شي وره اوجه صورت انعام کی براشی وکذالکا جعلنا فی کل قریت اکابر مجرمیها لیمکرو فیها 123 آیات دی یو سل درویشتم دارنگی تدبیر کئی دی پدی کلی کے خلاف دا حق پرستو پیغمبرا نستا خلاف ہم تدبیر کئی صالح علیہ السلام شویو عیسی علیہ السلام شویو و اذ یمکرو بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک کچ تدبیر کا پیغمبر استا و اذ یمکرو بک تدبیر کا استا کافرانو تدبیر بدل کئ لا یزرکم کیدهم شیئا روزانه نرسی تاسو ته تدبیر د خلکو سره شي کای دي ما تدبیرات ها سبو کی ما سره سبو کی تاسو سره د الله دین صحیح بیان کا د الله کتاب صحیح بیان کا الله عزوجل امداد کوم ولینصرن الله مینصره الله تاکید دن ویلی خامخاز امداد کوم دا غچا چا غزمات دین بیان مخلوق ته کوي ان تنصر الله ينصركم کتا سو امداد کو د الله د الله بستا سو امداد کی د الله امداد سره د الله دین بیانول ثم ان لننصر رسلنا والذین آمنوا في الحياة الدنيا خامخاز د انبیاء امدادم کوما او د هغه خلقم کوما چې دا غی په نشو قدم روان دي الله زمنګ امدادو من بسيو الله زمنګ سوره معاون دي سوره نصرت کړي زمنګا سوره امداد کې زمنګا وکړي دي الله موږ دې لایق نيو چې تا زمنګ سوره مرسته او مدد وکړي دي الله زپړیو نو مکو کې سوچ کوم چې الله زدا دې سيزونو قابل نو ما کم چې الله ها پای کې تاسو ما فتح او صد نصیب کو ډېر لوی انداد کړي او کوي الله لا زورو کوم کیدو هم شیعا زرد نشی رسول تاستا تدبیر دادیس تشی ان اللہ بما یا ملون محید بیشک اللہ پاکار چه کئی دی احاطہ کون کے ریم گرداب لس وجه بیان گئی چه راز منی سا دنور سرا غیر رازدار مرا دن نکا وگین نقصان بد سرو کی ایلن کئی پتاسو تنگئی بتاسو دخلی بغزون بخکار کئی پلکی غٹ غٹ غنڈان دی تب او سرمینه کې غد سرمینه نه کوي تب ټول قران منی هغه بازی منی لال چي دي تا سره راشي چې ته خسرې چا خوشي نو بیا به ګوتی چی چی ستا په وجا کتا ته خوشالي ملاو شي نو ته خپګيږي پاهي کتا ته تکلیف ملاو شي ته خوشاليږي پاهي دا سوجه بیان کړي لسن لا یزرکم کیدوهم شیئا لا یزرکم کیدوهم شیئا مخم تیر شو آیات نمبر یو سل یو لسم گوره 111 لَنْ يَزُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَىٰ لَنْ يَزُرُّوكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا لَا يَزُرُّوكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا آلتا سوی مخیطی جو لَنْ يَزُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَىٰ آلتا وی لَا يَزُرُّوكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا زرم در رسائی تکلیف هم در رسائی زرم رسائی تکلیف هم رسائی تدبیر هم دیکھئی خوالاوی اس شئی نده نه تدبیر و نه زرمی اس نشی کولی پروشی اللہ وان امداد کئی اللہ دی زیر امداد کوم کنا والله ان اللہ بما مو خود اللہ غلامانی تا اللہ نو کرانی دا اللہ دین مخلوق تخیو نو پدی تکلیف را رسول دا تکلیف خو اللہ تا رسول لی موسیٰ علیہ السلام تعالیٰ سوئے فَلَمَّا آسَفُونَا اِنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ اللہوے چکلے زی غمجن کلمانوماتی بدل واغستی دا غمجن کلے سوکو موسیٰ علیہ السلام زکے غمجن کلے چې د اللہ د دین پو وجہ باندی نو اللہ تی بدل واغ منگم کسو تکلیف ازیت را رسائی پا دین باندی نو دا تکلیف چاہتا رے الله تعالی الله تعالی موږ پری خو دې الله عزرنی ماته پرې دا زکه ان لدینا انکالن وجحیما وطعاما ذا غصت وعذاب الیما مسله سې خو دې څه کده چاته کنزل وکما سپېړه مول ورکما کزه سپېړه کوم نو اخلاشن کوب چلې نو زکه دا طاقت للې شم او چاغه ته پرې دم راوې ما سره هر قسم شی موجود دې ماته پرې دا پدې واقع بیانې دعا یو دو حدو بل د بدر دا د پرپسې بیا خبرو دی ښه